nagyon szenvedünk a szólásszabadságunknak a relatív hiányától, vagy hogy hát attól, hogy a nyilvánosság, a tiszás nyilvánosság kiszippantani igyekszik a levegőt a tüdőnkből, de nem vagyunk ezzel egyedül, Szentkirályi Alexandra is szenvedettől. Azt állítják, végre szabadság van Magyarországon, a levegőnek is szabadság szaga van. Kivéve, ha valaki kritikát mer megfogalmazni a teljhatalmú kormánypárt igen szokatlan első napjairól, írt a szerda délutáni posztjában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz parlamenti képviselője. Majd úgy folytatta, ma ugyanakkor, amikor elhagytam az országházat, 50 méter alatt kaptam egy köpést és egy öblös kurva felkiáltást. Szentkirályi hangsúlyozta, hogy állítása szerint nem ez volt az első ilyen eset az április 12-i választás óta. Annyira sajnálom Szentkirályi Alexandrát, olyan szörnyű lehet neki, hogy ezt mondták rá. Tényleg, mit élhet át? Közös mozgalmat alapítok Szentkirályi Alexandrával. Tényleg, egy platformra került velünk, tehát egyszer csak itt tört, kinyitom a szemem, és itt ül, és mikrofon van előtte, és ugyanazt mondja, mint mi, és nem értem, hogy mit basztam el. Ez hogy igen. Lehetséges? Igen. Szabadságot. A szabadság. Jó. És akkor most nyilván ne relativizáljuk, és ne nevessük ki, az, hogy leköpik és lekurvázzák, az nem jó. Ezt nem támogatjuk. Ezt én sose csinálom, ti se csináljátok, ne köpjetek le embereket, akkor se, hogyha bűnözők, meg akkor se, hogyha mafiózók, meg akkor se, hogyha pszichopaták. Mert nem ez a módja. Persze, vannak bíróságok, vannak törvényszékek, van egy igazságszolgáltatási rendszer. Annak a dolga, hogy Szentkirályi Alexandra megfizessen azért, amit elkövetett, nem az állampolgár köpetére van ez bízva. Persze, én ezt értem, és ebben egyetértek, és nyilván nem szabad és undorító leköpni a Szentkirályi, de a társadalomnak, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy igaza van ennek ez az embernek, aki ezt mondta, de van egy igazság tudata a társadalomnak. És az nem mindig szép, és nem feltétlenül oltják, vagy szövik, hogy mondjam, igaz szavakba. De mi azt nem mondhatjuk, hogy egy jó kis útszai nincserés azért az belefér. Érted, Szentkirályi Alexandra, miután 16 éven keresztül részt vett ebben a rendszerben, mit gondolt, hogy mit fog ezután történni? És érted, attól még ez undorító, borzalmas, nem szabad ilyennek történnie, és nagyon remélem, hogy egy nagyon-nagyon rövid periódus után tényleg mindannyian képesek leszünk újra elsajátítani a, nem tudom, állampolgári etikát. Ilyet nem csinálunk. De most az, hogy nekem megessen a szívem Szentkirályi Alexandrán, érted, amiért ez történt vele? Hát nem megesik a szívem, kiállok mellette, mint állampolgár mellett. Oké, attól még egy bűnöző valószínűleg. Ezért mondom, hogy az utcai lincselést, meg az önbíráskodást, meg az akármit nyilván nem támogathatjuk. Én is megértem, hogy az emberekben ott van ez az indulat, és meglátják, és azt mondják, hogy a kurva anyád, de elmesélek egy személyes történetet. A kisfiammal elmentünk, meglátogattuk a Szépművészeti Múzeumban a agyakkatonák kiállítást, és ott megláttam, ez még a választás előtt volt, megláttam Kubatov Gábort, és pontosan ez ugrott be nekem, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy te fasz. És nem mentem oda. Megmondom, ilyet nem lehet, mert ez múzeumban van. Mert nem voltál ittas. Nem. De. Mondom, itt egy múzeum. És akkor várjál, a múzeum miatt. Igen, az adott az egésznek. De nem kísértett ki az utcára? Ha ez egy kocsmában lett volna, lehet, de hogy mégis adott egy kontextust. Jársz te kocsmába? Nem, de múzeumban sem, ez azért a mentségelve szóljon. De várjál, mert nincs vége a történetnek. Tehát láttam, hogy elmegy, és bennem maradt ez az űr, hogy most nem szóltam be neki, kimentem az utcára a kisfiammal, aki 9 éves, fogtam a kezét, és a Hősök terén egy autó haladt el, és kikiabált belőle valaki, hogy te mocskos szarházi. És oda néztem, és láttam, hogy engem néz az ember, így le volt húzva a jobb oldali ablak, és így mutattam magamra, hogy én, és mondta, hogy igen, te. És akkor jöttem rá, hogy mennyire jó, hogy én nem szóltam be a Kubatovnak, mert ugyanezt kaptam vissza valakitől, amit én egyébként nem adtam, és mennyivel jobb, hogy én abban a pozícióban vagyok, hogy azt mondhatom, hogy én nem vagyok ilyen. Mert hogy milyen alapon ordít be nekem egy idegen ember az utcán, úgy, hogy ott van a fiam velem, és azt mondja, hogy te mocskos szarházi. Érted? És azt gondolom, hogy Mekkora frusztráltság lehet most a fideszesekben, azért csak gondolj bele ebbe. De olyan sokan legalább nincsenek. Bár ez még a kampány alatt volt. Uh-huh. Én nekem volna egy javaslatom Szentkirályi Alexandrának tisztelettel. Alexandra, elfogadhatatlan, hogy téged leköpnek, meg hogy büdös kurváznak. Emberileg is, meg állampolgárilag is. Ki kell állni melletted akkor, amikor ilyen gyalázat ér téged. Csak esetleg forgasd meg a fejedben annak a lehetőségét, hogy elmenj dolgozni. nem a politikai elitben terpeszkedni tovább, ahogyan eddig tetted, hanem esetleg dolgozni, mint azok az emberek, akik rád köpnek, meg kurváznak, elmenni, dolgozni, versenyezni a piacon, és adót befizetni. Nem a befizetett adót felvenni, és abból fényesen élni, meg uszítani, meg hergelni, meg gyűlöletet kelteni, meg kiszolgálni Orbán Viktornak, meg Rogán Antalnak kényét, kedvét, hanem elmenni dolgozni, ahogy ebben az országban olyan sokan tesszük. De most a bukásnak legyen akár ilyen konzekvenciája is, hogy dolgozol, Alexandra. Igen, munka. Nem fog, nem, fia, az nem, az senkinek nem ártott még meg, a munka. Ez az egyik, de a másik tényleg, oké, álljunk ki Szent Király Alexandra mellett, emberileg, állampolgárilag, mindenhogy, de akkor speciál ő törleszthetné talán ezt a kiállást, nem mintha ez ne lenne természetes, de viszonozhatná azt a kiállást azzal, hogy mondjuk egyáltalán belegondol, hogy hány hasonló eset történt meg, akár kevésbé híres mindennapi emberek között. De azok az magyar elmúlt gyűlölő, 16, magyar az elmúlt, voltak. Az elmúlt 16 évben, az, amiatt, amit ők kiszúrtak az utcára, hogy ők kommunikáltak, és amihez Szent Király Alexandra bazsajogva azt hiszem. Ez nem volt probléma. Én elmentem a barátnőmmel a választások előtti nap tiszta hangot szórni Budaörsre, eljutottunk egy ilyen fideszes utcára, meglátott az egyik fideszes ember, és oda úgy nézett ki, mint egy gőzmozdony. Tehát ilyen így füstölgött. És így odajött, megfogt, kitépte a kezemből. Előttem, tudod, mint amikor ilyen, hogy mondjam, amikor meggyaláznak, és széttépte azt, ami a kezedben van, ami végül is csak egy szellemi protúl, ripityára töri, ledobja, és megtapossa. És nem köpött rá. És megtapossa. Hazáruló, le kellett volna, hogy köpje még. Ilyen gyűlölet van benne. De az, hogy érthetően fejezte ki a véleményét, ez téged miért zavar? De az is milyen, hogy a Fidesz pártigazgatójának akarsz beszólni, aztán nem szólsz be neki, majd kimész az utcára, és egy autóból leszarháziznak téged, aki mit tettél? Miért vagy felelős? TV-stúdiókban beszélgetsz? De ezért vagy te egy büdös szarházi? Azért, mert olyan véleményt mondasz, amilyet? Miközben ott van Kubatov Gábor, és akkor ezt te úgy érzed, hogy hát akkor jó, hogy nem szóltam be Kubatov Gábornak, aki speciál a Fidesz pártigazgatója, speciál a Ferencvárosnak a tulajdonosa, hanem akkor... Így aztán nekem szóltak be, és akkor én nem úgy bántam el a Fidesz pártigazgatójával, mint azok velem, aki egy véleménymondó. Szóval, hogy ez... Értelek, de akkor is mégis szerintem minden szinten, tehát az ember pontosan az van, hogy egy csomó hétköznapi helyzetben döntéseket hozunk, van az embernek egy erkölcsi mércéje az alapján, és az erkölcsi mérce el tud torzulni, és egyébként Alexandrának az esete mutatja, meg az egész NER elit esete mutatja, hogy az ő esetükben ez annyira eltorzult már, hogy nincs kapcsolatuk a valódi egyetemes erkölcsel, hanem a saját fejükben létező erkölcsel van kapcsolatuk, az meg nem az. Az meg egy rabló etika, érted? És hogy én mondhatom azt egy ilyen helyzetben, hogy nekem most jogom van, mert a Kubatov az egy másik polcon van, meg az így, meg úgy, én azt megmagyarázom, és akkor megérdemli, mert én most így igazságot szolgáltattam a nép nevében, de már az a másik ember nekem ne szóljon be a 20 éves vagy 30 éves Suzuki Swiftből, mert én csak egy beszélőfej vagyok, én csak a véleményemet mondom, ráadásul az sem durván, szóval, hogy nem csinálhatom ezt valami, vagy igen, vagy nem, ez nem lehet úgy, hogy itt Rubikon. Egy kicsit erre ferdítek, ott egy kicsit, mert akkor az egész, akkor az a vonal, amivel a világban az iránytűt beállítod, akkor az el fog kezdeni meghajolni. Igen. Akkor az nem egy ilyen irány lesz, hanem egy ilyen talán, egy kígyó, ami néha erre tekeredik, néha arra, amikor épp az igényem, vagy az én nem tudom, elképzeléseim a világról erre tekerik, és az alapján úgy nem lehet igazolni. Igen, ilyen gyűlölet az ugye a rezsimről rezsimre, meg generációról generációra újra termeli magát, és azért, mert az emberek adott rendszerváltáskor ugye személyesen felhatalmazva érzik magukat azért, mert a másik ember, ahogy te mondod, rákerült egy másik polcra. Mielőtt még elbúcsúznánk, szeretnék megemlékezni egy múltban történt, nagyjából egy évvel ezelőtt történt esetről. A polgári ellenállásnak a zászlóbontó rendezvényén Magyar Dávidnak volt egy profétikus pillanata, amikor arról beszélt, hogy majd figyeljétek meg, hogy ez az egész rendszer WC-papírból van, és az első eső, meg az első szél és az első vihar elfújja. Hogy úgy tűnik, mintha beton lenne, de valójában WC-papír. Vagy mintha gránit lenne, de valójában WC-papír. Aha. Én csak remélni merészeltem azt, hogy ebben lehet igazság. Én őszintén nem hittem. Én elhittem, hogy azok a falak valódiak, de azok díszletfalak voltak. Rogán Antal díszletfalai. Amik addig, amíg meg nem érinted, teljesen olyan érzést keltenek, minthogyha azok téglafalak lennének. Mintha ott mögötte lenne egy ház. Szobákkal, lakásokkal, lépcsőházzal, lifttel, mindennel. És a látvány 100%-os élményt ad. És egészen addig, amíg hozzá nem érsz, amint megérinted, már érzékeled, hogy ez nem vakolat, hogy ez egy, hogy OSB, ez egy, igen, hogy igen, ez igen, gipszkarton. Igen, hogy ez gipszkarton, és hátulról egy léc tartja az egészet. És egy ilyen, nagyjából ilyen egyarasznyi vastagsága van az egésznek. De egészen addig, amíg hozzá nem érsz, az illúzió maradéktalan. Rogán Antal keltette ezt az illúziót, Gyurcsány Ferencnek pedig, hogy a kommentelők is kielégüljenek. A keretes az, szerkezet végre. Igen, az volt a funkciója, hogy aki közel merészkedne a falhoz, hogy hozzáérhetne, hogy megtapinthatná és meggyőződhetne arról, hogy valójában hungarocellből van és nem téglafal, az ne férjen a falhoz. Az elé oda tornyosult Gyurcsány, és azt mondta, hogy mit akarsz te itt? Majd én. Veszélyes. Majd én, és én már megfogtam többször, és tégla. ez volt Gyurcsánynak a szerepe. És hogy valójában, hát hogy mondjam, prófétának bizonyultál ott és akkor. Tényleg díszlet fal volt. Tényleg a NER, most már elmondhatjuk, hogy látjuk, épp látjuk összeomlani, elmondhatjuk, hogy nem volt tartása, nem volt mélysége, nem volt valósága ennek a felépítménynek, hanem egy látszata volt. És azt hiszem, hogy erre vonatkozik az, hogy propaganda állam. A propaganda állam ezt jelenti, hogy mindenük a kommunikáció volt, és nem csak az országot rohasztották le, miközben kommunikálták nekünk a félelmeinket, meg az ábrándjainkat, meg a kollektív tudattalanunknak a dinamikáit és mintázatait, meg a közgyűlöletünknek a belső érzelmi motivumait mind megkaptuk, mind mozgósítva lett, hogy ne foglalkozunk az országgal, de még a saját rendszerüket is. Hungarocellből gányolták össze, hogy az első széllökésre összeomoljon. Mert működött, mert nem kellett nekik, nem kellett bele anyagot tenni, még a saját rendszerükből is ki lehetett lopni az anyagot, mert működött, mert elhittük. Csak mire már nem hittünk benne, addigra már nem tudtak felépíteni a helyére egy várkastélyt. Akkor igen, már csak a kártyavár. De építhettek volna eredetileg is várat. Az a nagy előnye meg lett volna, hogy várnak látszik. És nem mellesleg még az is lett volna. Szerintem vár volt egészen addig, amíg az övék volt a legerősebb sztori, amin megállt az a vár. De egy vár nem egy sztorin áll. Egy rendes állam, egy rendes államrend, az nem egy történeten áll, minden és ha a történet összeomlik, akkor nem. Egyébként a történeteken állt, csak a történet nem volt ott. Tehát a kegyelmi ügy mutatta meg, hogy nincs mögötte a történet, és a Pride is megmutatta, A kegyelmi ügy kinyírta a sztorit, szerintem már a háborúzás kinyírta a sztorit, mert ugye az leszállítja az emberi lelket. Nem, mert 2022-ben nyerhettek vele, de nyomták utána 4 éven keresztül, csak betaposták a saját szavazóik lelkét, a saját szavazóik önképét, önbecsülését, a sárga földig, az háború. Nem adtak semmi magasztosat, nem adtak semmi emelkedettet. És igazából kinyírták, szerintem, a saját sztoriukat, és addig, amikor kinyírták, ugye a háborúval, meg a kegyelmi ügye, meg nem tudom, akkor jött be Magyar Péter, aki nem egy széllökés volt, hanem egy személyes talentum, és hozott egy jobb sztorit. Nézd, Törökországban Erdogánnak a hatalma nem egy sztorin áll vagy bukik. Ott az a sztori bedőlhet, Erdogán akkor is elnök lesz. Fehér Oroszországban Lukasenkónak a hatalma nem egy sztorin áll vagy bukik. Nincs olyan sztori, vagy nincs olyan Magyar Péter, amelyik azt lerombolja, vagy azt elsöpli. Ez igaz, ez igaz. Én azt hiszem, hogy ez az egész rendszer, ez az egész felépítmény, ez azoknak a választóknak a hitére lett felépítve, amely választók nem lehettek, soha nem lehettek többen, mint 70%-nyian. Így volt kitalálva, így volt kialakítva, és ebben nem hitt Orbán, és ebben nem hitt a rendszere, hogy létezhet olyan választás, hogy 70-nél, de ha, még ha többen is, hát akkor 72-ig mehet fel, mint 2002-ben, azon túl nincsen. És erre lett kitalálva, és erre lett felépítve az egész. Szerintem ők szántak magasztos történetet, vagy magasztos élményt a választóiknak. De mi volt ez azért? 22 után. Mondom. Szuverenisták és a globalisták nagy világméretű küzdelme, amiben Magyarország nem egyszerűen a szuverenisták oldalán áll, hanem a szuverenisták legfőbb bástyája, Európában a szuverenistáknak a reménysége, a mintaállama a szuverenizmusnak, és ezzel a globalizmussal szemben ezt a történetet adta a magyaroknak, csak ez a történet egy idegen történet a Kárpát-medencétől. És az a helyzet, hogy Lajos Mizsén ez a történet, szóval, hogy mondjam, egy óriási és hatalmas történet, de valahogy elidegenült a kisembertől. A kisember nem érezte a sajátjának. Egyre inkább azt érezte, hogy ez Orbán Viktornak fontos ez a történet, és nem neki. Neki a egyszerű Orbán magyar ember. Orbán Viktor ott azt mindenképpen elrontotta, hogy azt mondta, hogy neki az NB1 már kicsi, ő a Bajnokok Ligájába akar ezt focizni. Tényleg mondta? Nem, de ezt csinálta. Nem, de. És leszerződött, és külföldre igazolt, és gyakorlatilag nem volt itthon. És igen. Kicsit gyomos lett ez a liba legelő. Igen. De most ez olyan dolog, hogy szerintem erről csinálhatnánk majd egy külön adást, hogy összeszedni, nem tudom, 50 okot, amiben belebukott a NER, mert hogy nagyon sok van, és minden irányban, tehát a repedések, ezek a repedések a rendszerben minden irányban szétterjedtek. Nem egy fő oka van, hanem az egész valahogy, az egész rendszerből, ahogy hiányzott belőle a kötőanyag, mállott szét, és roskat magába, és hogy melyik sarka indult meg a végén, az ilyen szempontból mindegy, mert nem volt semmi, ami megtartsa. Nem voltak benne olyan elemek, amik visszatartották volna az összeomlástól. Nekem egyébként Tölgyesinek a körülbelül egy évvel ezelőtti Partizánban mondott jóslata volt, ami nagyon becsípődött, és utána ő azt egyébként vissza akarta vonni, amikor arról beszélt, hogy szerinte egy megbillenés van. Van ez a hasonlata, hogy a gyerekeivel a játszótéren, amikor libikókáztak, hogy az izé, és akkor, hogy a magyar közvélemény megbillenésben van, mondta ezt egy éve, majd később, amikor újra ment a Partizánba, mondta, hogy nem ez... Tűzijátékra készül Orbán Viktor, igen. Óriási tűzijáték, minden nap lesz egy óriási jóléti transfer. És korrigálni, hogy nem, ő valószínűleg ezt rosszul ítélte meg, mert nem úgy van, de valójában úgy volt, és valójában már akkor volt. És tök mindegy utána már mit csináltak, és ezt nem értik a mai napig, hogy teljesen mindegy, hogy ki vitte a kampányt, hogy ki vezette, hogy miről szólt a kampány, hogy mi elfordultak tőlük, elfordult az ország, és azt mondta, hogy nem érdekel a történeted, mert találtam egy jobbat, és kész.